Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve la udvana illa alez zalimin. Es salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, güzel günlerdeyiz elhamdülillah. Rabbim yaşamamıza imkan verdi, bizleri kavuşturdu, eriştirdi ve bizler yepyeni bir yıla merhaba dedik. Muharrem bizim takvimimizin ilk ayıdır ve bize hicreti hatırlatır. Allah Resulü'nün cihana destan yazdığı o kutlu yürüyüşü hatırlatır. Hicret aslında İslam'ın devlet olma sürecinin başlangıcıdır. Zaten böyle olduğu için Hazreti Ömer sahabeyle istişare ettiğinde takvimin başlangıcı ne olsun diye, herkes bir şeyler söyledikten sonra söz sırası Ebu'l-Hasan'a gelince, Hasan'ın babası olan Hazreti Ali'ye gelince şöyle bir şey sormuştu Hazreti Ömer'e. Sen bu takvimi niçin istiyorsun? Devletin kayıtlarını tutmak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Hicret yolunda. O halde bizim takvimimizin başlangıcı hicrettir dedi. O günden geriye saydırarak hicri takvimi Müslümanlar arasında kullanılmasına imkan sağladı. İşte biz o takvimin ilk ayındayız. Kameri takvimdir. Kameri ayları dikkate alarak hicri takvim şekillenmiştir. O takvimin de o ayların da birçok hikmeti vardır. Bizler aslında eskiden bizi ifade ederlerken İbn-i Zaman derlermiş. Zamanın çocuğu derlermiş İslam medeniyetinin çocuklarına. Çünkü bizler tarihte hep takvimli yaşamışız. Zamana hakim olarak yaşamışız. Hiçbir zaman zamanın mahkumu olmamışız. Ne zaman zamanın mahkumu olmuşsak o zaman zamane çocuklar olmuşuz. Şu anda biz o dönemi yaşıyoruz. Eğer biz tekrardan zamanın çocuğu olmak istiyorsak, zamanın önünde eriyen değil, zamana hakim olan bir duruma geçmek zorundayız. Eğer zamanın hakimi biz olursak, zaman elimizde bir sermayeye dönüşür. Ve bizde bambaşka bir ödüle dönüşür. Yani zaman mefhumunu şimdi anlayamadığımız, ahiretin kazancı olan bir sahaya dönüşür. Yok eğer böyle olmazsa zaman eriyip gider. Razi'nin o güzel ifadesiyle güneşin önünde eriyen buz gibi eriyip gider. Biz de zamanın mahkumları olarak tüketiriz ömrümüzü ve hiçbir şey sunamayız Rabbimize öte taraftaki hesaplar için. İşte böyle bir yanlışa kapı açmamak için madem Muharrem'dir, madem Muharrem'in ilk günleridir, madem akıllı tüccarlar da her yıl başında muhasebe yaparlar, bize düşen de o muhasebeyi yapmaktır. Peki nasıl yapacağız muhasebeyi? Onu da elbette bize büyüklerimiz öğretiyor. Hazreti Ömer'e nispet edilen bir söz var. Hani der ya Hazreti Ömer, bugün Allah için ne yaptın? Biz o sorunun bir öncesine, bir sonrasına birer soru daha eklemek zorundayız. Ki gerçek manada muhasebe yapılmış olsun. Bugün Allah için ne yaptın? Bir öncesinde dün Allah için ne yaptın? Bir sonrasına yarın Allah için ne yapacaksın? Üç soru aslında mazinin de, halin de, istikbalin de muhasebesidir. Zaten muhasebe böyle yapılır. Eğer biz mazinin muhasebesini yapsak, halin, şu günün, şu anın muhasebesini yapsak, yarının da muhasebesini yapsak, gerçekten var olan eksiklerimizi, noksanlıklarımızı, aşırılıklarımızı tespit etsek, işin önemli bir noktasını çözmüş oluruz. Doğru teşhis inşallah doğru tedaviyi getirir. Üç soruyu sormak teşhistir. Soruları doğru sorarsak eğer nefsimize, gerisi kolay inşallah. Allah imkan verir önümüze, telafi etme noktasında, tedavi etme noktasında da bir çabamız olur. Madem böyledir dostlar, madem bugün de Muharrem'in ilk günleridir, duamız Rabbimize şu olsun: Allah'ım sen bizleri bu günlerin hatırına adam et. Adam olursak mesele çözülür. Mesele adam olmaktır. Allah bizi adamlardan etsin. Adamlar gibi imanları temsil edenlerden etsin. O iman yolunda ömürleri tüketenlerden etsin inşallah. Evet dostlar, bu dua, bu vesilelerle Suffa Mektebi'ndeki yürüyüşümüze devam edeceğiz. Geçen ders ne dedik? Yesrib'in ilk suffası Darul Esad dedik. Bu ders ne diyeceğiz? Bu derste Darul Esad'ın meyveleri diyeceğiz. Eğer bir yerde risaletin davası için bir hizmet varsa, orada toprağın altına ekilen tohumlar vardır. Eğer bir yerde tohumlar ekilmişse, eken mahsulü kaldırmasa bile bir gün gelecek o toprağın altındaki tohumlar meyveye duracaktır. Zaten hiçbir risalet davasının mensubu ben ektim, ben biçeceğim demez. Ben biçeceğim diyen bu davanın dışına çıkar. Çünkü ekmek bize ait. Toprağa tohum saçmak bize ait. Ya toplamak? O bizim işimiz değil. O bizim işimiz değil. Biz eğer onu beklemeye başlarsak, risaletin davasının genel ahlakına aykırı davranmış oluruz. Emin olun dostlar, biz Darul Esad ekseninde yürüyoruz. Yine onunla alakalı sözlerimizi söyleyelim. O darın, o mektebin sakinleri de ektikleri tohumları, meyvelerini ya da mahsulünü kaldırmak gibi bir hesaba girmediler. Ama o ekilen tohumlar öyle bir meyveye durdu ki, bir sene geçmeden imanın girmediği ev kalmadı Yesrib'in sokaklarında. Allah Resulü 10 sene, 11 sene Mekke'de çalmadı kapı bırakmamıştı, bu iş olmamıştı. Ama Allah Esad'ın ve bir avuç iman insanının eliyle Yesrib gibi zor bir beldeye imanı sokmuştu. Bu bir nasip meselesi. Hiç kimse kalkıp buradan neden Resulullah'ın yapamadığını Esad yaptı da diyemez. Neden Allah Resulü 11 sene boyunca böyle bir şey Mekke'de ortaya koymadı deyip hesapta soramaz. Bu tamamen Allah'ın takdiridir. Allah nasip ederse olur, nasip etmezse olmaz. Allah nasip eder Davut ve Süleyman'a, İslam iktidar olur, koca bir devlet olur. Allah nasip etmez Nuh'a, bir avuç gemi zordalar. Bu böyledir. Esad ve arkadaşları da mahsulü ve meyveyi düşünmeden Yesrib'in sokaklarına iman ektiler. Ve öyle ektiler ki dostlar, bir yıl sonra biz görüyoruz. Tam sayıyı söylemek mümkün değil ama nasıl bir neticeye vardığını tespit etmek çok da zor değil. 6 kişi gittiler, bir yıl sonra Akabe'de sözleşilen yere geldiklerinde sayı 12 idi. Ve asla bu 12 ile sınırlı değildi. Çünkü gelenler sadece Müslümanların temsilcileriydi. Emin olun bir o kadar da Medine'deydi. yani Yesrib'deydi. Bir yıl içinde. Bu böyleydi. Darul Esad'da kurulan o sistem, o model, orada toprağa iman tohumları ekmeye başlamışlardı. Bu tohumlar yeşermeye başlayınca sözleşilen vakitte Allah Resulü ile buluşmak için 12 kişi yola çıktı. Kimdi bunlar? 5 tanesi geçen sene Efendimiz ile buluşanlardı. Onlardan bir tanesi gidememişti. Niçin gitmediğini bilmiyoruz. Gitmeyen Cabir İbni Abdullah İbni Riab'dır. Bilemiyoruz, hastalanmış mıdır, bir işi mi çıkmıştır, farklı bir mazereti mi vardır, bu konuda kaynaklarda bir bilgi yok. Ama 6 kişiden 5'i bir yıl sonra aynı vakitte ve aynı yerde Efendimiz ile buluşmak için yola çıktılar. Onların yanında 7 kişi de daha vardı. 7 tane yeni Müslüman. O 12 kişilik iman kafilesinin Yesrib'den Mekke'ye yürürken yüreklerinde duydukları heyecanın ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? 5'i bir sene önce tanıştıkları ve aşık oldukları Allah Resulü ile buluşmaya gidiyor. 7'si de bir yıldır acaba nasıl biri diye merak içerisinde kıvranırken onunla tanışmaya gidiyor. 12 insanda da müthiş bir heyecan var. Ve onlar iman adına ve iman namına Yesrib'den Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Şöyle bir isimleri hatırlayalım. O 5 ismi hepiniz biliyorsunuz. Bizler birer ayet gibi ezberledik onları. Ezberlememiz de lazım. Onlar gerçekten yaşayan ayetlerdir. Bugün eğer biz din diyorsak, iman diyorsak, Medine diyorsak, medeniyet diyorsak, işin altında o isimler vardır. Onlara ne demişti Abdullah İbni Mesud? Ensar'ın muhacirleri onlar. Onlar öyle insanlar. Başlarında Esad bin Zürare var. İkinci şahıs Af bin Haris'ti. O kutlu ailenin bir sakini. Üçüncü şahıs Rafi İbni Malik'ti. Büyük insan, büyük komutan Malik İbni Aclan'ın oğluydu. Dördüncü şahıs Kutbe İbni Amir'di. Beşinci şahıs Ukbe İbni Amir İbni Nabi'ydi. Bu 5'i geçen sene Allah Resulü ile buluşup orada Efendimiz'e el verip sözleşen ilkler, sabikundan olan öncülerdi. Şimdi 7 tane daha isim var. Bunlar işte Darul Esad'ın meyveleri. Bunlar orada imana erenler. İman şerbetini Esad ve arkadaşlarının elinden içenler. 6. şahıs kim? Af'ın ufak kardeşi Muaz İbni Haris. Bedrin gazisi, Ebu Cehil'i kılıçlarıyla doğrayan yiğitlerden bir tanesi ve Sümeyra validemizin oğlu. Uhud'un da şehidi olacak. Gencecik yaşıyla abisinin arkasına takılmış, ben de geleceğim deyip o da Akabe'de biatlaşmak için yola çıkmış. 6. şahıs o. 7. şahıs Zekvan İbni Abdikays. Bu ismi bir yere yazın. Biraz sonra onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Yiğit mi yiğit bir sahabi. Bedrin gazisi, o da Uhud'un şehidi. İsimlere dikkat edin dostlar. Çoğu gül devrini görmeden gitmiştir. Yani mahsul kaldırmadan gitmişlerdir. Tohumu ekmiş, arkaya bakmamıştır. Akabe dediğimiz zaman bu isimleri biz biliyoruz. Ama İslam devlet olduğu zaman bu isimlerden hiçbir şey biz bilmiyoruz. Çünkü onlar Akabe'de verdikleri o sözün altını birçokları Uhud'da, Bedir'de ya da başka bir gazvede kanlarıyla imzalamışlardır. İşte Zekvan İbni Abdikays onlardan bir tanesi. 8. isim hepinizin tanıdığı bir isimdir. İlkler kim, biz buradan öğreneceğiz. Ümmü Haram validemizin eşi Ubade İbni Samit. Yiğit mi yiğit bir isimdir. O da orada söz vermiş, ondan sonra yaşadığı hayat boyunca o sözün arkasında yaşamıştır. Onun vefat tarihi Hicri 34'tür. Burada bir şeye dikkatinizi çekmem lazım dostlar. O 34'te ölmüştür, vefat etmiştir hicretin 34. yılında. Esad ne zaman vefat etmişti? Hicretin 9. ayında. Yani Esad'dan sonra Ubade tam 33 yıl yaşamıştır. Ubade'nin Müslüman olmasına vesile olan Esad'dır. Şimdi siz diyebilir misiniz ki Esad'ın amel defteri kapandı diye? 33 yıl boyunca Ubade'nin Allah yolundaki mücadelesinden, ilminden, gayretinden, cihadından, ondan hiçbir şey eksilmeden Esad'ın defterine de yazılmıştır. Bu nedir biliyor musunuz? Bakın Esad bize ne öğretiyor? Sadakanız yürüyenlerden olsun. Bu budur. Cami yaptırabilirsiniz, yaptıramazsınız. Çeşme yaptırabilirsiniz, yaptıramazsınız. Ama arkaya yürüyen sadaka bırakabilirsiniz. Ve Esad bunu öğretiyor bize. O sadaka yürüdüğü müddetçe amel defteri boş durmayacak. Sadaka-i cariye budur işte. Ve Esad bunu hayatıyla bize gösteriyor. Ubade de onun en güzel örneğidir. Sekizinci şahıs Ubade İbni Samit'tir. Dokuzuncu şahıs Yezid İbni Sa'lebe'dir. Bu da Bedir'in gazisi, Uhud'un şehididir. O da aynı diğer kardeşleri gibi, diğer arkadaşları gibi öyledir. Onuncu şahıs Abbas İbni Ubade'dir. Suffa'nın hem talebelerindendir hem hocalarındandır. O Bedre katılamamış ama Uhud'a katılıp Uhud'u da kanıyla sulayan yiğitlerden bir tanesidir. O da Uhud'un şehididir. Bu saydığım 10 isim dostlar hepsi Hazreçlidir. İki kabile vardı değil mi Yesrib'de? Ve bunların 10'u Akabe'ye gelen 10 şahıs da Hazreç'tendir. Çünkü Araplar içerisinde sayı itibariyle Hazreçliler neredeyse Efsilerin iki katıdır. Ama geriye 2 şahıs daha var. O 2 şahıs da Efsilidir. Bu çok önemli bir şeydir biliyor musunuz? Bu insanlar aynı beldede yaşamalarına rağmen birbirleriyle asla görüşmezler. Birbirleriyle ortak bir şey yapmazlar. Kanlı bıçaklıdırlar. Özellikle savaşlarda biri birinin bir ailesinden birini öldürmüşse o bir kan davası olarak devam edip gelmiş. O günlere kadar da onun mücadelesi süre gelmiştir. Hal böyle olunca hiçbir zaman Efsilerle Hazreçlileri, birkaç istisna var. O istisnalardan bir tanesi de buradadır. O istisnaların dışında ortak bir zeminde göremezsiniz. Ama ne oldu? İman birleştirdi. Çünkü iman çimentodur. İman birleştirir. İmansızlık ise ayırır. Bunun en büyük delili de işte Darul Esad'daki bu meyvelerdir. İki tane de Efsli ile birlikte Akabe'nin yolları yürümüştür. Onlardan biri kimdir? Ebul Heysem Malik İbni Teyhan'dır. Bu zat Esad'ın arkadaşıdır İslam'dan da önce. Şimdi diyeceksiniz ki Ebu Heysem Efsli, peki nasıl olur da Esad'ın arkadaşı olur? Onları bir araya getiren şey yine imandır. İmandır. Nasıl imandır? Esad da şirkin dışındadır. Ebu Heysem de şirkin dışındadır. Esad da haniftir. Ebu Heysem de haniftir. Esad da cahiliye döneminde içki içmez, zina yapmaz. Ebu Heysem de içki içmez, zina yapmaz. Ve Allah'ın bir kuralı var, bir yasası var. Bir sünnetullah nedir? Ancak temiz temize yaraşır. Tahir'in yeri Tahir'in yanıdır. Ebu Heysem tahir olduğu için, temiz olduğu için Allah onu başka bir temiz olan Esad'ın yanına yazmıştır. Cahiliye hayatındaki o dostlukları İslam geldikten sonra da devam etmiştir. Hatta geçen ders söylemiştim hatırlarsanız eğer, Ebu Heysem Darul Esad'ın ilk meyvesidir. İlk kez aile dışında iman eden Ebu Heysem'dir. Bu zat da Allah Resulü'nün arkasında bir ömür yaşamıştır. Bütün savaşlarda yer almıştır. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mute'de ve daha nicelerinde. Hicri 20'de vefat edip Baki kabristanlığına metfun olmuştur. Ebu Heysem de böyle bir zattır. Gelelim 12. şahsa. O kim? O da Uveyim İbni Saide'dir. O da Efs'tendir. O da bütün gazvelerde yer almıştır Bedir dahil. Hazreti Ebu Bekir döneminde Ridde savaşları içerisinde yer almış ve o savaşlar devam ederken de eceliyle vefat etmiştir. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselama Akabe'de el uzatan 12 yiğit bunlardı. Şimdi bu 12 yiğit kimselere bir şey söylemeden, kimselere duyurmadan hac maksadıyla Mekke'ye geliyorlar. Hac farizalarını yapıyorlar. Şeytan taşlama cahiliye döneminde de var. Mina günleri diyorlar. Onlar da aynen bizim gibi. O günlerde Mina'da konaklıyorlar. Mina'da konakladıkları günlerin bir gecesinde Efendimiz onların yanına varıyor. Net bir tarih yok. Zilhicce'nin 9'u da olabilir. 10'u da olabilir. 11'i de olabilir. Hatta 12. gecesi de olabilir. Bu gecelerin bir tanesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine sağına Ebu Bekir'i soluna Ali'yi alarak sözleşilen o mekanda bu iman insanlarıyla buluşmak üzere yürüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çadıra varıyor. Sayının iki kat arttığını görünce Allah Resulü'ndeki o hali tahayyül edebiliyor musunuz? Allah Resulü'ndeki o hal asla insanlar üzerindeki bir tahakkümün sevinci değil. Ya nedir? Ne olduğunu biz Hayber günü Ali'ye söylediği sözlerden anlıyoruz. Hazreti Ali'ye sancağı verip onu düşmanın üzerine saldığı zaman ben Haydar-ı Kerrar'ım diye Ali'nin naraları Hayber'in sokaklarında yankılandığında yavaş ol ey Ali, bir insanın hidayetine vesile olman 100 kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır diyecekti. Başka bir rivayette bir insanın hidayetine vesile olman üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır diyecekti. Bir Adem'i bir alem ile eş gören bir peygamber. Bir sene önce 6 kişiyi uğurlamış, şimdi karşısında 12 kişi duruyor. Efendimizin o sevinci, o mutluluğu, o saadeti, daha sonra başlayan tanışmalar. Allah Resulü tek tek hepsiyle tanışıyor. Sonra diyor ki, ey Esad diyor, ne yapacaksanız yapın, hızlı yapın, çünkü üzerimizde gözler var. Bu söz aslında Allah Resulü'nün o ana kadar ve o andan sonra bir yıl boyunca da Akabe'deki o büyük devrimin Mekkeliler tarafından duyulmaması gayretidir. Hatta ikinci Akabe biatını anlattığımız zaman göreceksiniz. O gün kalabalık olduğu için topluluk Efendimiz gözcüler yerleştirmiştir Mekkeliler bizi görmesin diye. Çünkü o günler suyun altından yürünmelidir. Daha işin başıdır. O günler Ancak böyle yürünmelidir. Risaletin yolları Efendimiz de böyle yürüyecektir. Hadi diyor. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Üzerimizde gözler var. Esat bu sözü duyunca şunu demiştir herhalde içinden. Ya Resulallah, söz senindir. Sözü söyleyecek olan sensin. Onu ifade etmek için Esad'ın dilinden çıkan cümle şu olacak. Ya Resulallah, biz buraya şartlarını dinlemeye geldik. Söyle, ne istiyorsun bizden? Esad o yolu açtı. Şimdi Allah Resulü konuşacak. Ne söylediğine dair kaynaklarımızda 2-3 tane birbirine yakın farklı rivayetler var. Ben size bu söyleyeceklerimi Buhari'den Ubade İbni Samit'in aktarımıyla söyleyeceğim. Onun bize rivayeti bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam karşısında duran 12 yiğitten 6 tane şey istiyor. Dikkatle dinleyin dostlar. Ve zihninizde siz de tahlil etmeye çalışın. Acaba Efendimiz ne istemiştir? Namaz kılın, zekat verin, beni koruyun. Ya da başka bir şey. Nedir acaba Efendimizin o 12 insandan istediği? 1. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Şartın başı budur. Şartın başı tevhiddir. İşin kökü odur. Eğer tevhid olursa her şey olur. Ama tevhid olmazsa, sağlam bir akide işin bidayetinde olmazsa, temelde o olmazsa, onun üzerine ne bina etseniz o bina sağlam olur mu? Efendimiz de bunu söylüyor. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. 2. Hırsızlık etmemek. 3. Zina yapmamak. 4. Her ne gerekçeyle olursa olsun çocukları öldürmemek. 5. İftira ile zina mahsulü olan çocukları başka erkeklere nispet etmemek. 6. Hiçbir hayırlı işte Hazreti Peygamber'e karşı çıkmamak ve ona itaat etmek. 6 madde. Başka bir şey yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sene önce 6 hazreçli ile tanıştığı zaman onlara ne dedi? Ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Ve arkasından İbrahim suresinden ayetler okudu. Ama bu seferki buluşmada onları yapmadı. Neden yapmadı? İman ulaşmış. Kur'an da ulaşmış o insanlara az ya da çok. İman eden etmiş, inkar eden etmiş. İmanın sorumluluklarına ait birçok şeyi o ayetlerinin mesajlarından karşıdaki muhataplar anlamışlar. Şimdi ise imanın bedelini ödemek için gelmişler Akabe. Mesele böyle olunca Efendimiz elbette ki bunları söyleyecekti. 6 tane maddeyi söyledi işte. Peki dikkat ettiniz mi maddelere dostlar? Bir tanesini, hadi diyelim şirk koşmamayı saymayalım. Gerçi onun da ahlakla alakası var ki o da iman ahlakıdır. Hadi biz onu ahlaki mesajın dışında sayalım. Allah Resulü'nün söylediği 6 maddeden 5'i ahlakidir. Neden peki? Neden Efendimiz ilk kez imana hami olacak, risaletin davasına abi olacak, bu işi omuzlayacak ve bu işi omuzladıktan sonra o günün insanına da bugünün insanına da taşıyacak olan o muhataplardan 6 şart isterken 5'ini ahlak üzere olan şeylerden seçecek. Bunun çok önemli bir mesajı var dostlar. Nedir o biliyor musunuz? Oradaki o 12 insan tebliğ adamları olacaklar. Mübelligler olacaklar. İleride suffaya öğretmen olacaklar, talebe olacaklar. Yani dini başkalarına ulaştıran öncüler olacaklar. Efendimiz onların şahsında bütün çağlarda gelen Müslümanlara mesajı şudur: tebliğ adamından önce temsil adamı olun. Temsil adamı olmadan tebliğ adamı olunmaz. Eğer hayatlarınızda temsiliyet noktasında sıkıntı varsa, söylediğiniz sözler ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar hak ve hakikat olursa olsun, hayatlarınız sözlerinizi yalanlar ve o sözler karşı tarafta yankı bulmaz. Siz hakkıyla tebliğ etmek istiyorsanız önce bu dinin hakkıyla temsilcileri olun. Akabe'de istenen 6 madde budur aslında. O temsil makamına getirilecek olan insanların tertemiz olmalarını istiyor. Hiç kimse ahlaki bir şey onlara izafe edip de gayri ahlaki bir şey izafe edip de onları o ahlaki zafiyetlerinden dolayı vurmasınlar istiyor. Düşünün ve o günleri hatırlayın. Muhammedul Emin'in emin sahabileri olmalarını istiyor. Yesrib karışık bir yer. Aslında zina etmemek, hırsızlık etmemek, çocukları babalarından gayrılarına isnat etmek gibi şeylerin temelinde yatan bir şey var. Efendimiz onu da söyleyip bunlara hiç meydan da vermeyebilirdi. Bunların temelinde yatan sebep Efs ile Hazreç arasındaki kavgaydı aslında. O savaştan dolayı hırsızlık ediyorlardı. O savaştan dolayı zina ediyorlardı. Birbirlerinin hanımlarını savaş sonrası elde edilmiş bir ganimet olarak görüyorlardı. O savaştan sonra zina toplumun içerisinde daha fazla yayılıyor ve gayrimeşru çocuklar daha fazla çoğalıyordu. Efendimiz savaş etmeyin de diyebilirdi. Ama Allah Resulü o gün daha kurumamış bir yaraya parmak basmadı. Tedaviyi buradan başlattı. Hırsızlık etmeyin dediği zaman aslında onlar anlıyordu ki Efendimiz birbirinizin başlarını vurmayın demek istiyor. Sözün orada böyle seçilmesi aslında Efendimizin ne kadar söz seçerken titiz davrandığının da en büyük işaretidir. Bu da bunun bir göstergesidir. Allah Resulü söyleyeceğini söyledi. Sonra Esad söz istedi. Cevabını bilmesine rağmen o soruyu Allah Resulüne sorup cevabını da yeni o halkaya dahil olan insanlara duyurmak istedi. Dedi ki ya Resulallah, biz sana inandık. Söylediğin bu şartları da kabul ettik. Peki bize ne var? Ne var dostlar? Çok önemli bu, biliyor musunuz? Allah Resulü Risaletin davasını abi istiyor. Şöyle onları biraz daha gayrete getirecek bazı şeyler söylese daha güzel olmaz mı? Mesela Habbab İbni Eret'e söylediği bir söz var değil mi? Sabret, yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a bir kadın tek başına seyahat edecek. Yani o toprakların tamamı İslam'ın hakimiyeti altına girecek. Bu güzel bir müjde. Akabe'de söz veren o yiğitlere size şu toprakların fethi var deseydi olmaz mıydı? Olmazdı dostlar. Peki Rum suresini okusaydı Efendimiz, yakın bir gelecekte müminler sevinecek diyen ilahi fermanın o ayetlerini okuyarak onlara yine dünyevi bir şeyler vaat etseydi olmaz mıydı? Yine olmazdı. O yiğitlere söylenecek tek bir kelimeydi. Efendimiz de onu söyledi. Bize ne var? Size cennet var. Bu kadar. Size cennet var. Cennet var sözünü duyan Akabe'deki yiğitler bu söze teslim olmuşlardır. Bu öyle bir vaattir ki dostlar, bir ömür Efendimiz Akabe'de söz veren o yiğitlerin zihin dünyalarına başka bir mülahaza bulaşmasın diye cennetten başka hiçbir şey vermemiştir onlara. Bakın İslam tarihine, bu sözümün ne anlama geldiğini göreceksiniz. Bedeli hep ensar ödemiştir, ganimetleri muhacirler toplamıştır. Böyledir. Bedir'de böyledir, Uhud'da böyledir, Hendek'te böyledir, Huneyn'de böyledir. Allah Resulü'nden sonra da böyledir, biliyor musunuz? Dört halifenin dördü de Mekkelidir. Hazreti Ali'den sonra başlayan sürece bakın, Emeviler çıkmıştır sahneye, Mekkelidir. Emevilerden sonra Abbasiler çıkmıştır, Mekkelilerdir. Ensar yoktur. Ensara cennetten başka bir şey yoktur. Çünkü orada anlaşılan şey budur. Bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Huneyn'i bir hatırlayın. Bidayeti Uhud'dur, sonucu Bedir'dir Huneyn'in. Büyük bir ganimet elde edilmiştir. İbn-i Sad o ganimetin listesini verir bize. 40 bin koyun, 24 bin deve, 6 bin esir, 4 bin okka gümüş ve daha neler neler. Ganimetler Cirane Vadisi'nde toplanınca Efendimiz Mekkelileri çağırmış. Ey Ebu Sufyan demiş, 300 deve sana, 120 okka sana, gümüş sana. Ey Safvan İbni Umeyye, 100 deve sana. Ey Süheyl İbni Amr, 100 deve sana. Ey Akra İbni Habis, 100 deve sana. Ey Kays İbni Adi, 100 deve sana. O develer, o koyunlar pay edilmiş. Ensara bir şey yok. Gençler var ensarın içerisinden. Şöyle bir söz çıkıyor ağızlarından. Bedeli biz ödeyelim, kaymağı muhacirler yesin, kaymağı Mekkeliler yesin. Bu söz Efendimizin kulağına gider. Allah Resulü ensarı toplar. Öne Akabe'de söz verip de o gün hayatta kalanları çıkarır. Şöyle onların gözlerinin içine bakar. Biz nasıl anlaşmıştık der. Biz nasıl anlaşmıştık sözünü duyunca ensardan gözyaşları boğulur. Gözyaşları dökülmeye başlar. Biz nasıl anlaşmıştık? Cennet üzere. Peki bu ne talep? Sonra Efendimiz onlara diyecek ki, onlar evlerine develerle, koyunlarla, geçilerle gitsinler. Siz Allah ve Resulü ile gidin. İstemez misiniz? Vallahi ya Resulallah, biz onu isteriz derler. Cennet bu işte. Karşılığı cennet olması bu işte. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Benim dikkatimi çekti, şimdi sizinle paylaşayım onu. Efendimizin hanesine 13 tane hanım girmiştir. Allah Resulü yastığını 13 farklı hanımla birleştirmiştir. O evliliklerin temelinde yatan bir sebep var. Efendimiz evlilik bağı ile kurulan o ilişkinin, o iletişimin, o hanımın ailesinin İslam'a kazandırılması için bir vesile kılmıştır. Ve yaptığı birçok evliliğin temel sebebi de budur. Bundan dolayı Mekke'deki birçok kabileden hanım almıştır. Beni Ümeyye'den Beni Esed'e kadar. Civar Arap kabilelerinden hanımlar almıştır. Mesela Amr İbni Sasa bölgenin en meşhur Arap kabilelerindendir. Bir hanımla evlenmiştir oradan, Zeynep binti Huzame validemizle. Zeynep validemiz vefat edince o bağ devam etsin diye bu sefer Meymune validemizle evlenmiştir ki Meymune validemiz de o kabiledendir. Sonra Yahudilerden bir hanım almıştır, Safiye validemiz onlardandır. Mısır'dan gelen hediyeyi kabul etmiştir. Onunla evlenmiştir. Maliye validemiz odur. Peki niçin Efendimiz Medineli bir hanımla evlenmemiştir? Neden acaba Allah Resulü böyle bir tercihi kullanma hakkını orada ortaya koymamıştır? Sad bin Ubade bir gün gelmiş, biliyor musunuz, Efendimiz'e. Ya Resulallah demiş, niçin sen bizi böyle bir şereften mahrum ediyorsun. Bir hanımımızla evlensen, hanımlarımızdan biriyle, biz de seninle böyle bir bağ kurma şerefine nail olsak ne kadar güzel olur. Yoksa ya Resulallah, sen bizim hanımlarımızı beğenmiyor musun? Vallahi bizim hanımlarımız Mekke'nin hanımlarından daha güzeldir demiştir. Efendimiz sadece tebessüm ediyor. Ve diyor ki, sen diyor İbni Ebi Ümeyye'nin kızlarını gördün mü ki Mekke'nin kızları için konuşuyorsun? İbni Ebi Ümeyye'nin kızlarından kastı Ümmü Seleme ile kız kardeşi Garibe'dir. Onlar güzellikleriyle meşhurdur Mekke'de. Efendimiz onları örnek veriyor. Ama Allah Resulü niçin Medineli hanımlardan biriyle evlendiğini söylemiyor. Gerekçeyi söylemiyor. Ben o gerekçenin bu gerekçe olduğunu zannediyorum. Eğer hata ediyorsam Allah beni affetsin. İhtimaldir ki Allah Resulü cennet dediği o karşılığa başka bir şey bulaşmasın diye Ensar'ı böyle bir şereften de mahrum bırakmıştır. Bu bir yorumdur. İsabet ederiz, hata ederiz. Ama buradan şunu anlıyoruz ki bu söylediklerimizden hepsinden Efendimiz Akabe'de aldığı o söz üzere onlara cennet karşılığının dışında bir şey vaat etmemiştir ve vermemiştir. Ensar'ın mükafatını hep öte tarafa bırakmıştır. Esad'ın o sorusundan sonra Allah Resulü cennet deyince söz hakkını Ubade alır. Ve Ubade orada bütün kardeşlerini temsilen bir şey söyler. Ya Resulallah der. Sevinçte ve üzüntüde, zorlukta ve kolaylıkta iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, hiçbir kınayıcının kınasından korkmadan Allah yolunda olmak ve onun yolunda gerçeği söylemek, çocuklarımızı ve hanımlarımızı koruduğumuz gibi seni korumak ve sana itaat etmek için biat ediyoruz. Sözler konuşulmuş. Söz sırası Ensar'a gelince Ubade İbni Samit böyle bir konuşma yapmış. O konuşmanın hülasası şudur. Her şart ve durumda sana itaat ediyoruz. Ve itaat ettiğimiz için de sana biat ediyoruz. Efendimiz bu sözü duyunca sağ elini uzatmıştır. Birer birer o 12 yiğitten söz almıştır. Allah Resulü'nün elinin üzerine el konmuş söz verilmiştir. Tarih de şahittir. Eğer varsa bizim şehadetimizin bir değeri, biz de şahitiz ki orada el verenler o ele ihanet etmemişlerdir. O elin sorumluluğunu yerine getirmişlerdir. Orada o biatlaşma olduktan sonra konuşmalar yapıldı, şartlar belli, Ensar da söyleyeceğini söyledi. Şimdi sıra gizlice nasıl gelinmişse aynı şekilde Yesrib'e gitmek ve Yesrib'i iman toprağı yapmak için gayretlere devam etmektir. Efendimiz bunun içinde birkaç şey söyler, sonra tam o anda 3 olay daha olur orada, o mekanda ve o gece. Birincisi şudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kutlu insanlara verilecek en güzel hediyeyi vermiştir. Nedir acaba? Şöyle bir düşünün bakalım. Verilecek en güzel hediye. Allah Resulü kucak dolusu Kur'an ayetlerini o yiğitlerin birinin avuçlarının arasına, kollarının arasına bırakmıştır. O ana kadar ne varsa yazılı, artık kemikler üzerine mi, deri üzerine mi, ağaç yaprakları üzerine mi, yoksa kağıtlar üzerine mi bilmiyoruz. Ama kucak dolusu Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu o şeyleri o yiğitlerden birinin ellerinin arasına bırakmıştır. Kimin biliyor musunuz? Ne Esad bin Zürare'nin ne de Ubade İbni Samit'in. üçüncü bir şahıs. Rafi İbni Malik. Neden Rafi İbni Malik? Çünkü Rafi okuma yazma biliyor. Bir büyük babanın oğludur. Malik İbni Aclan Medine'de, Yesrib'de herkesin ihtiram gösterdiği bir adamdır. Onun oğludur. Onda olması hiçbirini rencide etmez. Onda olması ona verilmiş de bir taltif, bir ödüldür. Efendimiz bu sebeplerden dolayı o 12 kişilik heyetin başkanlarından olan Esad İbni Zürare ve Ubade İbni Samit'i geçerek Rafi İbni Malik'e o Kur'an ayetlerini verir. Gecenin 3 olayından bir tanesi budur. İkincisi nedir? İkincisi de şu dostlar. Görüşüldü, tam ayrılacak o 12 yiğitten bir tanesi öne çıkar. Ya Resulallah, vallahi ben Mekke'yi terk etmeyeceğim diyor. Ben senin yanında kalacağım. Efendimiz yok der, itiraz eder. Ama o zat o kadar içten ister ki bunu, bir şekilde o gece Efendimiz'i ikna eder. Ve Mekke'de kalır, Medine'ye gitmez. O zat Abbas İbni Ubade'dir. Mekke'de Allah Resulü'nün yanında kalır. 11 elçiyi, o biat eden yiğitleri Efendimiz yolcu eder. Aradan 1-1,5 ay geçmeden o 11 kişiden bir tanesi bir daha geri döner gelir. O da Zekvan İbni Abdülkays'tır. İki tane Yesripli Mekke'de. Şimdi biz hicreti anlatırken hep nasıl anlatırız? Mekkelilerin Yesrib'e, Medine'ye hicret edişini anlatırız. Bakın, onlardan önce Yesrib'den Mekke'ye hicret eden iki yiğit daha var. Birisi Abbas İbni Ubade'dir. Bir diğeri de Zekvan İbni Abdülkays'tır. Bu ikisi 1-1,5 sene Mekke'de bin bir zorluğa ve sıkıntıya katlanarak Allah Resulü'nün yanında kaldıktan sonra Efendimiz Yesrib'e doğru hicret etmeye başladığında bu ikisi de hicret etmiştir. Onun için ne zaman sahabiler bu iki arkadaşlarının adlarını ansalar El Muhacir vel Ensar derler. Hem Muhacir hem Ensar. İki sıfatın da sahibidirler bunlar. Gecenin ikinci önemli olayı da budur. Gelelim üçüncü önemli olaya. Üçüncü önemli olay nedir? Üçüncü önemli olan Mus'ab İbni Umeyr'dir. Bu konuda iki rivayet var. Meşhur olanı şu. O gece konuşmalar bitince vedalaşmaya gelindiği anda Ensar'ın içerisinde, yani o heyetin içerisinden birileri şöyle bir talepte bulunmuştur Efendimiz'den. Ya Resulallah, biliyorsun ki biz iki ayrı kabileyiz. Her ne kadar bizler burada iman adına birleştik, sana iman ettik ve getirdiğin, bize şart koştuğun her şeyleri kabul ettikse de Yesrib'de halen bu hakikatleri anlamamış bir sürü kardeşimiz var. Şimdi biz Efsli olarak Hazreçlilere, Hazreçli olarak Efslilere derdimizi anlatamayız. Hazreçli imam olsa Efsli itiraz eder. Efsli imam olsa Hazreçli itiraz eder. Sen bize bir imam göndersen, Allah'ın kitabını iyi bilen bir muallim göndersen, gelse Yesrib'de bize hem imam hem muallim olsa ne kadar güzel olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu makul talebi, olumlu talebi karşılığını vererek karşılayacaktır. Yani bu talebe olumlu yanıt verecektir. Bir rivayet böyle. İkinci rivayet özellikle Belazuri'nin ve Yakubi'nin naklettiği bir rivayettir. Bunları Efendimiz yolcu eder, bu biat eden yiğitleri. Onlar Yesrib'e varırlar. Bir müddet sonra bir mektup yazarak Efendimiz'den böyle bir talepte bulunurlar. Mektup Mekke'ye ulaşınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o mektuptaki talep üzere Musab İbni Umeyr'i gönderir. İki rivayette telif edilebilir. Öyle de mümkündür, böyle de mümkündür. Ama bilinen bir hakikat var ki onlar böyle bir talepte bulundu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Musab'ı onlara gönderdi. Peki burada şu soruyu sormamız lazım. Neden Musab? Neden başka biri değil de Musab? Olayın ehemmiyetini ve o günlerdeki ne kadar mühim ve gerekli olduğunu dikkate alırsak, aslında Allah Resulü'nün oraya göndereceği şahıs Hazreti Ebubekir olmalıydı. Yesrib gibi ileride Mekke'nin yerine geçecek, imana yatak olabilecek bir yer istiyor, bir yer istihdam ediliyor. En yakınındaki adamlardan birini Efendimiz göndermeliydi. O günlerde Allah Resulüne iman eden insan sayısı 300'e merdiven dayamıştı. 130'u Habeşistan'daydı, 170 tanesi Mekke'deydi. O 170'in içinde kimler yok ki dostlar? Hazreti Ebubekir var, Hazreti Ömer var, Hazreti Ali var, Hazreti Osman o günler Habeşistan'da. Zübeyir var, Abdurrahman İbni Af var, Ebu Ubeyde İbni Cerrah var, Said İbni Zeyd var, var da var. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kadar yiğidin içerisinde niçin özellikle Musab'ı seçmiştir? Ne özelliği var Musab'ın? Bir özelliği var değil mi? Onun özelliğini anlayabilmemiz için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın özellikle Musab'ı göndermesinin altında yatan hikmeti öğrenebilmemiz için Musab'ın hayat defterini bidayetinden nihayete kadar çevirmemiz lazım. Biz de onu yapacağız inşallah. Gelecek derslerimizde Suffa mektebinde Musab diyeceğiz. Belki iki ders, belki üç ders sadece Musab'ı anlayacağız. Bunu bir yere yazalım. Neden Musab sorusuna ancak o derslerden sonra cevap bulacağız. O yiğitler gittiler ve ne yaptıklarını da ileriki derslerde anlatacağız. Şimdi burada şu soruyu soralım. Bunca anlattığımız şeylerden bizim dünyamıza ait bazı mesajlar var. Eğer ben becerebildim de size anlatabildimse şimdi tekrarladığım zaman göreceksiniz. Yok eğer anlatamadımsa şimdi söyleyeceğim onları. 5 temel mesaj var bugünkü derslerde. Aslında bu 5 mesaj da bizim dünyamızla alakalı, tarihte yaşanmış o olayın bugünün dünyasında ve bizlerin hayatlarına söyledikleri sözlerdir. Bunları duyarsak zaten siyerin bir anlamı var. Bunları duyarsak eğer Darul Esad bize bir şeyler söyler. Bunları duyarsak eğer biz Esad'ın ve Musab'ın feryatlarını duyabiliriz. Nedir onlar? Birincisi şu dostlar. Risaletin davası adına toprağa tohum saçanlar asla mahsulü düşünmezler. Düşünmemeliler. Çünkü mahsulü düşünenler bu yolda yürüyemezler. Birincisi budur. Bu yolda tohum saçmak var toprağa ama mahsulü beklemek yok. Netice Allah'ın bileceği bir şeydir. Onun için bu dersin bize vereceği en önemli mesaj bu olmalı. Öneminden dolayı bir daha söyleyeceğim dostlar. Risaletin davası adına toprağa tohum saçanlar asla mahsulü düşünmezler, düşünmemelidirler. Çünkü mahsulü düşünenler bu yolda yürümezler. Sen toprağa saçacaksın tohumu, arkana bile bakmayacaksın. Allah nasip ederse diyeceksin. Bu böyledir. Peki zayi olur mu? Vallahi olmaz. Allah imanı zayi etmez. Allah iman yolundaki bir mücadeleyi zayi etmez. Binlerce örneği var bunun da. Hepimizin bildiği bir örnek var. Bizim Veysel Karani dediğimiz, asıl ismi Üveysi Karani olan o yiğit insan. onu hatırlayın, bunun ne demek olduğunu daha iyi anlarsınız. Birinci mesaj bu. İkinci mesaj, tebliğ tüm Müslümanların en önemli vazifesidir. Ama tebliğ insanı olmak önce temsil insanı olmaktan başlar. Çünkü temsiliyet tebliğiyetten önce gelir. Önce temsil et, sonra tebliğ et. Eğer temsil etmeden tebliğ edersen o tebliğ ettiğin hakikate belki ihanet etmiş olursun. Sözle etmesen hayatınla etmiş olursun. Belki o tebliğ ettiğin hakikate gölge olursun. Hakikat güneş gibidir. Eğer senin duruşun ona gölge olursa bu hakikate yapılmış bir zulümdür. İşte bu dersin bize verdiği ikinci mesaj da budur. Üçüncü mesaj. Bu davanın karşılığı dünya değil cennettir. Karşılığı dünyada bekleyenler ağır, değerli ve pahalı bir işe ucuz bedel biçenlerdir. Karşılığı dünyada bekleyenler alırlar mı? Alabilirler. Ama alırlarsa öte tarafta hiçbir şey alamazlar. Çünkü burada almışlardır. Cennettir deyip karşılığı öte tarafa bırakanlar kazanacaklardır. Eğer böyle bir şuur olursa var ya dostlar, bu en başta bu aciz kardeşinizin kendi nefsine söylediği sözlerdir. İnanın yaşadığımız şu hayatlarda her şey bir anda değişecektir. Sadece cennet demek bambaşka bir şeydir. Ötesi de var da onu söylemiyorum. Daha o seviyeye biz varamadık. Cenneti de geçip sadece Allah'ın rızasını istemek. Ben milletimi iman selametinde göreyim de varsın bedenim cehennem ateşlerinde yansın demek de var. Ama o bize çok uzak. O büyüklerin işi. Biz bunu bile yakalasak çok büyük bir şey yakalarız. Sadece cennet diyebilmek. Dördüncü mesaj. Resulün elinin üzerine el koymak, taşın altına el koymak demektir. Doğrudur. Şu anda havaya Allah Resulü'nün uzanan eli yok. Ama onun risalet davası var. Onun bıraktığı mesajlar var. Onları taşımak demek, taşın altına el koymak demektir. Taşın altına elini koymayan, koyamayan nasıl onun mübarek ellerini tutabilir ki? Ben bunu anlıyorum. Akabe'deki mesajlardan ben bunu anlıyorum. Orada el verenler aslında taşın altına el koymuşlardı. Bırakın eli, sadece el mi? Vallahi onlar taşın altına Bilal gibi bedenlerini koymuşlardı. Eğer Bilal gibi taşın altına tüm bedenlerini koymasaydılar, her biri Uhud'da, Hendek'te, şurada burada böyle bir hayatla hayatlarını sonlandırabilirler miydi? Bu da dördüncü mesaj. Gelelim beşinci ve sonuncu mesaja. Yaşadığı zamanın musabı olmak, risaletin davasında aranan adam olmaktır. Yaşadığı zamanın musabı olmak, risaletin davasında aranan adam olmaktır. Aranan adam olmak, bir işe yaramak, bir boşluğu doldurmaktır. Ya da bir ağırlık taşımaktır. Eğer bir ağırlık varsa, o aslında yaşadığı dünyanın musabıdır. Ağır değilse nedir? Hafiftir. Hafif adamların akıbeti nedir? Rüzgarda savrulmaktır. Rüzgarda savrulmamak için de musabın yolunda yürümek lazımdır. Başka yolu yok bunun. İşte musab 1400 küsür sene öncesinden yaşadığı hayatla aslında bu mesajı verir bize. Risaletin davasında aranan adam olun ki yaşadığınız dünyada bir ağırlığınız olsun. Eğer ağırlığınız olmazsa ne olur? Ha yaşamışsınız, ha yaşamamışsınız. Bir anlamı yok. Hafif olup rüzgarın önünde savrulmamak için yapılacak iş, Mus'ab'ın yaşadığı o hayattan ilham alarak hayatları yeniden ihya etmektir. Allah bize bunu nasip etsin dostlar. Küçüklüğümüze rağmen, acizliğimize rağmen, bin bir noksanımıza rağmen Rabbim bizi Esad'ların yolunda, Mus'ab'ların yolunda yaşatsın. O güzel yolun yolcusu eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.